Zo, nou, lieve luisteraar, ja, het is eigenlijk wel weer een beetje afgelopen. Het is best wel gezellig hier. Maar zometeen in de Vondelbunker hebben we nog meer gekkigheid. Want in de Vondelbunker is Radiation 2 dag 2. En nou, het schijnt dat daar ook de fucking bastards gaan spelen. Dus daar gaan we dan zometeen op doen. Dus blijf lekker luisteren naar Pattenpoel. Want er komt wel meer, maar ja, straks wanneer, ja. Ik voel gewoon dat ze eruit komt.